قرآن مختارم والدین کو دشیخ القرآن مولانا نور الحق سے دور تفسیر قرآن دا 112 نمبر 61 مقام رستم محلہ جیبا جامع مسجد کے 12/9/2009 کے شعر جدید ملاوی دو پتے ستائی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژ مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 ترجعوهن الى الكفار اللہ فرمائے فان علمتموهن مؤمنات استاسو علم راغے چی دی مومن دی نفلا ترجعوهن الى الكفار مواپس کرے دی لرا کافرانو تا ولی زکا لہن حل لہم ناغی حلال دی لرا ولا هم یحلون لہن ندی حلال دی اغی لرا وآتوهم ما انفقوا ورکوی دی تاغا خرچ چکڑی وی اغی پزنانو ولا جناح علیکم گناہ نشت پتاسو ان تنکحوهن چی نکاو کے داغی سرام اذا آتیتموهن اجورهن کلچ ورکوی تاسو اغیتا مہرن داغی ولا تمسکو بعیس وملک وافرین مٹنگ گوائے نکاو ناد کا پیرانو خزو وس المان فختوم وارے تاسو آگا چ خرچ کڑوی تاسو ول یس المان فکو عغید مغاڑی آگا چی خرچ کڑوی ذالکم حکم اللہ دا پیسل دد اللہ یحکم و بینکم پیسل کے پمستاسو کے واللہ علیم حکیم اللہ دے پوا حکمتن والا وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ کپاتی شیستا سو سمال دے بی بیانستا سو نا کافرانو تا نفعاقبتم نستا سو نمبر چراشی فعاقبتم نور کے غیت فآت الذین ذهبت ازواجهم ستا سو نمبر چراشی نفعاتو ور کے الذین ذهبت ازواجهم اگے کسان تا چی تلی بی بیان راغی مثل ما انفقو پشان داغے چی دی خرچ کری واتقوا اللہ الذی او یرا کواید اللہ نہ داس ذات تے انتم بی مومنون چی تا سو پاغ باور کوائے یا ایوہ النبی اذا جاک المومنات یبایعنک اے نبی کم وقت چراشی تا تا زنان مومنے یبایعنکا بیعت کئی تا سرام تا سر بیعت کئی منگ مخ کے ویلو چی منگا پیری او مریدی منو کم پیری او مریدی چی دا قرآن او دا سنت مطابقی دا غمو قدا چھ پدے موقع باندے اللہ رب العزت دا حق پرس پیر دا مریدے دا پارا منگ او تاسو تا لار کو لاو کڑے دا چھ کلا یو حق پرس پیری عالمی دا غصر تاسو لاسنیوا کولش او طریقہ دارا چھ پیر سے با پل مورید تا داش پک خبری کئی یو خبر دا چه شرک بنکے دویم خبر دا چه غلا بنکے دریم دا چه زنا بنکے سلورم دا چه قتل بنکے پینزم دا چه بہتان بنو آئے پچا پگم دا چ خلاف سنت با نکے مشرک بنے غلاگر بنے زیناکار بنے قاتل بنے غمازی بنکے اور بیدعتی بہم نئے خا داش پک خبری دی نبی علیہ السلام چکل دا آیت درس کو ہندا یا وخد درالا او نبی علیہ السلام و سلام سر بیعت کئی دالا نبی چکل او فرمائے اللہ یسرکنا نو ہند ورتوے یا رسول اللہ زما خاون ابو سفیان ڈیر شم سڑے رے مال خرچ مرچ نرا گئی نقزت نا دخپل ضرورت پار سپٹ کم. نبی علیہ السلام ورت مسکیشو وتوی خیر دکھا اسم یو زنانا چھ خاون والا نہ خرچی لا پیسے ور گئی نہ والا نہ پور خرچی لا پیسے ور گئی او واقعی دا غسی پنیز دا اللہ باندے نو کدا خد راغ دا جیب نسشے والی نو خیر دے خو کچر خاون ارسو خرچہ مرچہ بک مکمل روڑی او دا بیا داغ پا جیب باندے ڈاکر دے دا پارا غردے چی زان لہ غوٹی موٹی جمع کئی زان لہ سرمایہ جمع کئی زان لہ پنگ جمع کئی دا ناروازا. کلچ نبی علیہ السلام فرمائے لا یزنین تو ہند وئی وئی ماں کو چتا سیل خز پہ زنا نہ دلی دلے گورا سیل خز وئی دخت خاون اغبم لا زنا کئی. کلچ نبی علیہ السلام فرمائے لا یقتلنا نو ہند وئی نبی علیہ السلام تھا وئی مونگا لوے کرل او تاسورا لپا جہاد کے مڑکڑل. حضرت عمر ولاڑو اغو خاندل دبیعت پبارکیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی قسم سرا ویچ دے نبی علیہ السلام پردے زنانہ سر لاس پٹول جن کے ندے لگے دے لکھا منگ وایو کدہ غسی پیری موریدین بیا ٹکتا آو کنا پیر دیتا وی چھ مورید والا ملاقات للرشی سلامو کنو دے وی ہو دا سر دے والے کتا نکو ناغت والے لکتا خو پخپلا مشرکے نتب سنگا پیر زمان جوڑش آو پیر کلا پخپل اغلا کئی دا مریدانو پجیب ڈاکے ورزائی دے منگا درگے کے یو وہ دول ملاقات لطلب ماں تے تو باڑا کے کار کے میں آ آگا زمانہ کے پدو دیرش روپے سیر پا پاخ باندے دا تو رچے وا پتی چی ودو ہوئی نما تے دا باڑے دا چے دیر مشہور دا چے رازی ادو سے رچے دا سر روڑ میں پیسے را کا ما توی تو خو دیر بے دب ہے میں بے دب خونے مجی خود تو ہے چے مالا چے روڑا پتے روڑا دا باڑے نا ما دا توی چے پیسے را ما توی پیسے سانی دی تروڑا نو میں خواہ نو چھ بل زل بیا لڑم ورلا ما توی تاغ پتے روڑی میں تاغ پیسے راکڑی ما توی ملت تو خوی دیر پاگلی میں خواہ. نو چھ کل پیر پخپل اغلاگر دے دا بل مال تغل دے پنا جائے دا زنانا دو لوٹلے ظلمی دو لوٹل سپینگیری دو لوٹل اکثر باطل پرس دا پردو زنانو سر پا گورم کے خوشحالی او زناکاری او اکثر دا باطل پرس پیر دا وجنا دا دوتن و منس کے قتل و قتال تا خبر رسی او اکثر باطل پرس پیران پا حق پرس تو باندے بہتان وائی او اکثر پیران اگی خلاف سنت کئی بدعاتوں کی ملوثی. نو دا دی آیت مقصد داشو چی پیر دو قسم دے یو باطل پرست ہے یو حق پرست ہے. دا باطل پرست نزان ساتا او دا حق پرست تو زان مرید جوڑ کا خا دا شاگرد یو مانا دا مرید دا استاد شاگردان دا دا استاد مریدان ہم دیکھا. نبی علیہ السلام ان وفیتم فلکم الجنہ کتاسو وپا اکڑ پخپل بیعت نتاسو دا پار جنت تخا. دے آیت کے جکم اشپک خبری نہیں پدے وپا باندے پدے باندے وپا کول پدے عمل دا ٹکٹ تے دے جنت کا. یا ایوہ نبی ہو اے پیغمبرا اذا جا کل مومناتو کل چراشی تا تا مومن قزین یبایا نکا بیعت کئی تاثرام حلا ان پدے خبروں لا یشرکن باللہ شیعام چھ شرک بن جوڑے اللہ سرا سشے ولا یسرکنا نبغلا کئی ولا یزنینا نبزینا کئی ولا یقتلنا نبوجنی خلق ولا یقتلنا اولادہن نبوجنی بچی خپل ولا یاتینا بے بوتانین نبرات لکی پا بدنامے لگولو سرام یفترینو بین ایدینا چھ جوڑیے دخپلو لا سنو وارجلہن دخپو ترمن ولا عسین کفی مارو پین نا فرمانی بن کے استاپ کار د دن کے فبائے ہن نو بیعت کا دی سرا واستغفر لہن اللہ بخن قوار دی لدالانا ان اللہ غفور رحیم یقینن اللہ بخن کرے رحم کا ان کے لا یأتین ببہتان بہتان اغ درو چھے اوریدن کی حیران کی خواہ. یا ایو الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم اے ایمان والو دوستان مکوائے داغ قوم سرا چھے غضب کرے دے اللہ پاغی باندے قد یئسوا من الاخرت یقیناً ناؤمید دیدی داخرتنا کما یئس الکفار لکچ ناؤمید دی کافران من اصحاب القبور دا دوبارہ جن دا قبر نوالونا. یو سیب ترجمہ کولا ناغوی دازان سرولی کہہ دے آیت کرے پنج پیریانو رد دے سنگا ویو گورا آگا پنج پیریانو تا خدے کافر ویلی دی چھے دا قبر نوالن امید کٹ کی خوا. اب بے وی وار حدیث کی راغلی دی اذا آئتکم الامور فعلیکم القبور کرے کہ پتہ سو سے مشکل راشی نو لازم دی پتہ سو چھ قبرن لزانو رسوائے. گورا آیت او حدیث سنگ جوڑ کرل آیت کے تحریف کو او حدیث مدیث نو دے زان نہ جوڑ کو حدیث دغا حدیث نہ دیکھا تمام فتاو لکلی چھ دغا حدیث حدیث نہ دیکھا کاغذ دلائل خیرات لکھ او قبل چالی کے لیے کار چالی کے لیے وہی وام دے کمزے ڈب دے رقم دے نخیج. تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ لکھی کما یئس الکفار من اصحاب القبور اے من بعث اصحاب القبور دا دوبارہ پیور تکے دو دا قبرن والنا بے دتیان وہی چھے دا قبرن والن نا امیدی نہ کہ قبرن والن بنا امیدی نہ کہ وائے بھائی مسئلہ دا بعث دا پا آیت کے قرآن دا شرک رد کئی قرآن دا شرک دا رد دا پار راغل رے او تشوروشوے نو دا شرک دا اجرا دا پارا استعمال ہے. منگ الزامن وایو چھے اس اصحاب القبور نیکانو بدانو ٹولو تا شامل دے نو دا بدانو نا چھے مرشی مرشی بھی دی نو دا آغی دا قبرونو نا ام دا نفی ضرور امید کی دیش ذکر دا قبور خو جمع دا کنا دا عام دیکھا دا غا وجہ دا چھے کلا محدثین باب دی نو بابن فی زیارت القبر نگ دی بلکہ بابن فی زیارت القبور قبور جمع دا نو تو لگے دے دے دے روانے اور پیر بابا علیہ رحمت دربار تزے پا ایمان وائے پا دے لارے سمر مقبر مخیل ترلے یو تا مو ندرے دے یو تا دے مسلامیو نکڑا دے یو کانی دے خپل نکڑا دے یو مال گرے انہ سٹلا دے یو جنڈے غلاب لانے رے سر پٹنکو ڈاریک اغل رزان ہو رسو او بیا آواز دا کہے چھے ولی زیارت دا قبر نو من رے نو دا قبرونو منا ندی نو تا خو یو قبر لروانے معلومی گی دا چے دے کے سشتا خوا چے تا را ٹول پریخی دی آدے یو لروانے اپا دے نور اخ پیک دے نو پی ہے چلن پا دے کسے چل خوا مخاشتے خوا. سورت ممتحنا ختم شو. سور ممتحنا کے من آد موالات المشرکین نا اقسام دا مشرکانو پا اعتبار دا تعلق سرا ذکر دا حکم دا مہاجراتو پا وقت دا صلح کے ذکر دا شرائطو دا لاسنیویش پگ تفسیر دا دولسم آیت کے وضاحت او دیالسم آیت کے وضاحت ہو شو چد دین مراد قبرن والا ندی بلکہ د دین مراد اگ سوکھ دے چاہ پس د مرگ نہ جمدن نہ منی دا قبر نہ پورتا کے دل نہ منی دادے سورت صف. سورت صف د ترتیب پہ لحاظ سرا یوش پیت دے او مدینہ منورہ کے نازل دے اور دا نزول پہ لحاظ سرا یوسل نہم نمبر دے ربط ما قبل سردا دے ما قبل کے زورن و پا افعال و نامناسب باندے دی صورت کے زجر دے پا اقوال و نامناسب باندے کیب امنا بے مناسب کرنا خویب امنا بلدا چی ما قبل کے قانون پیش کو چکل خلق اسلام کے داخلی گی نو پا دی طریقہ با داخلی گی شپا گسول والا بیان کرو دلتا دے اسلام دعوت خی چی دی تا بدا سے دعوت ورکول گواری بلدا چی ما قبل کے اوفر مائل دا مشرکانو نا بائیکاٹو کے بائیکاٹو کے دا مشرکانو نا دی صورت کے وئی چی دی دا نجودا شول نو جہاد وسرو کے داو دا صورت تا زجر بالقول بلا عمل او ترغیب جہاد تا او بہادری او دا بہادرانو سی مواری بیانے صورت کے دری خطابات تھی. اول کی وہی جہاد کے د یہود شان وینا مکوائے دویم کی وہی جہاد کوائے تاسو لزیر دے پا نبی آخر زمان و پا نیامتون دا آخرت دریم کی وہی جہاد کے پا شان دا حواریینو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاصل دا سورت دعوت توحید زجر پا قول بلا عمل ترغیب للجہاد تخویب پا مثال دا بنی اسرائیل پا ترک دا جہاد بشارت پا راتلو دا نبی زورن منکرانو تا بشارت مجاہدینو تا و ترغیب جہاد تا پا مثال دا حواریینو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شورو کوم پا امداد دا نمد اللہ جام و خاص و رحمتنو والدیم سبحا للہ ما پی السماوات و ما پی الارض پاکی وائی اللہ لرا اغا سیزنا چھ پاسماننو کی دے وما اغا سوک فی الاردے چھ پزمک کی دے وہو العزیز الحکیم اغا اللہ زور وردے اکمتنو والا یا ایو اللذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون اغا قول مکوا چھ سبال پیٹنگے دے نشخا اے ایمان والاو ولوائے پجبا خبرے چے نکوائے پاغے باندے عمال نن مواحد شوے اچے سبا مڑے جو اندے راغے بیا سدم تشیندے پیشو ترغے پورے شیخائی چے پمگے نہیں پیخا خان ددونی مرد مواحدی سنگا کہتا وائے یو سو کیبلس کبر مقتن عند اللہ ان تقول ما لا تفعلون غٹا وجہ دا غصے دا اللہ پا نیز دا اللہ دادا ان تقولو دا چوائے پا جبا مالا تفعلون اغا چی عمل کے نراولے. حدیث کے راضی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت تے وہی نبی علیہ السلام فرمائی دا معراج پشپا میں سخلق لیدن چداغی دا شنڈے دور پکینچے باندھے کٹ کے دے وہی ماں د جبریل علیہ السلام نے تپوس کو ماں تیوی چداستا د امت خطیبان دی ملیان اللہ چھ خل کو تے دنے کو کارون بوے ہو پخ پلے پہ عمل نہ کہو خل کو تبوے چھ خدے امو بخا کئیو کجور چارو جماعتی کے ورکن دو ہو دا غروم رسوا بے دے ہو پخ پلے نیم کجورم چالا نو ورکڑے خل کو تبوے چھ خدے امو بخا کچا دا کال بانگی لال کو دا دا سے دا لکا دا خدے پلال کے چھو وہ خلال کی ادھر ملاخت مسئلہ اور ڈیرا خوشحال ہے نئے وہ بانگی سے آتے لے ناگ لال کو چکھو ڈوڑے موڑے ہو کھوڑا جماعت تلال خل کو تیرے سنگ یار ڈیر سر کے مینن میں بانگی پڑ لے رہے سابت ڈیر خوشحال ہو چکور تلال خد ہوا تو وہی پلان کیا نن کو ڈیر خوشحال ہے وہی خوشحال ہے بنے سابت بانگی مو کھوڑ چر نہ ہوتے خبر ہی رچتا ہو بیچتا ہو ویدا چتا ہو داستا کا بانگیو لال کڑے میں ہو کنا اے خن پہ ہو کو زولے اے بس زمڑے مخا الگ نی مڑ کور دے باش نہ نہ بس تا زمڑ کڑ ما نن چے نہ مڑ کے گم کلا و مڑ کے گم خزوت وی وار خطائی پزان مراو نہ روغ رمٹی سم نہ نہ زمڑے ما ما نہ پاشا تو بس جن دے کے گے پس بکیں گے ویچے تو وہ باسی چبیا بدا سے نہ کم خا آخر میں جدو سو کن ہوا تیز بیا میں تو بر ادا سے بنا کما وہ سوی جم دے شم خا نہ ویتا جب مسالہ بول چتا ویچ یار د کال بانگی لال کی دو خم راج ویدا خود خل کو تو ہے ماں وہی خود دے ہوا تا تا کو میں نے دی ویلی خا د ملا کور کے پیتا شخون بندی جدا اللہ پنم سشے نشتا آو خلکو تا وی علی نا اللہ ذکر فرمائی کبر مقتن عند اللہ انتا قولو ما لا تفعلو دا خدای پنیز غٹا وجہ دا غصے دادا چھ تاسو وائے یوسو کوای بلس نبی علیہ السلام وی وی کلے چھ ما معراج کی اولی دل چھ دور پا قینچانو تین شنڈ کٹ کی گئی ما جبریل نہ تپوسو کے چدا سوک دی ما تیرے چدا استاد امت ملیان دی خطیبان چھ خلق و تبہ دنے کو کارون وے ہو پخ پلے پہ عمل نک یو روایت کے دا دی چدا اغا خطیبان دی چھ کم خبر کئی پا آگے عمل نو دا اللہ کتاب وے ہو عمل پہ نو گنا عمل پہ نو مشکات سلور سو آتا درش کے دا حدیث پاک نقل کرے اللہ فرمائے کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون غٹا وجد غصے دا پنیز دا اللہ دا چوائے پجبا چمل پی نکوائے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ یقینن اللہ من کیدائے کسان سرام چھ جنگی گی پلار دا اللہ کے سپنا سپنا یوزے کے میں روزہ ماتولا دیر زمانے کی ملا صاحب کمرہ کے ناس تو میں استاد ہوئے ہوں میں راضا نورا گئے میں لکھا منگا خو علاقہ کی چھ روزہ ماتو نو ار سڑے دخپل وس مطابق روزہ ماتے روڑی او ماں وتزان یاد نک محلتے ہو مولانا صاحب دے میں غم باقاعدہ لوخی کے رو جماعت روڑی ہو کی نہیں ماتوی داغا مازگا خرابی منہ خدے تنا تجھے خلق روڑی چوکری چو چھ خلق رو جماعت روڑی چمگے ہو میرے در ملا مازگا خراب دیا میں ٹھیک تھا الگ چھ خل کو توے رو جماعتی کے ثواب دے نو تب ہم گٹھے کہ بنے گٹھے دا ثواب کہنا تا ثواب تا جت نشتے تب بخل شوے قرآن کے وہی گنے ہوئی تھی وہی سہیوگ پر لانا خیر دے منگ با اللہ اوپر خیخا اللہ فرمائے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ یقینا اللہ محبت کے دائے کسان سرا چی جنگی گی پلار دا اللہ کے سپن سپن سپنا کا انہم بنیان مرسوس گویا کی دید دیوال دے او بلکہ ننوتلے بنیان مرسوس دیوال پیو بلکہ ننوتلے لکا گیلکار دا خختے تیرو بیرک دی نپار ددے چھ دا دیوال یو بل رونی سی مرسوس سکا مرسوس جخت مرسوس تانبا مرسوس منا کلک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وہ دتو انی اقتلو فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل وہی غالم جزد اللہ پلار کے جہاد کم او شہید شم بیا جم دیشم بیا شہید شم بیا جم دیشم بیا شہید شم کانہم بنیان مرسوس گویا کی دی دیوال دے پیو بلکے ننوتلے نن سبا منگا دیوالیو تو با منگ یو بلکے ننوتلیو نن دیو بلن لری لری تختو خا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ مُنْكِرَانُ بَوِي مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَانْدِ پلان کے مرض دے کلا بوے برگیرے پہ دے زکا زمون نڈڑے تلان بیو غسل گئی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ کم وقت چوئے مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ پل قومتا ہے زما قوما لِمَ تُعْذُونَنِ وَلِ خَفَقَوَي مَعْلَ رَا دَخْلُو پَدْرَامُ پخلے را پس ڈرامے گوائم وقت تعلمون انی رسول اللہ علیکم پدے خپوئے گئے چیزا رسول اللہ متاسوتا فلما زاغو ازاغ اللہ قلوبم فلما زاغو عن الایمان ازاغ اللہ عن الثواب نو ہر کلا چی دی کاغشول نو کاغکرل اللہ زلون ددی واللہ لا یدل قوم الفاسقین اللہ توفیق دے دات نور کے قوم نا فرمان تا. وایس قال عیسی ابن مریم کم وقت ویل عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم یقینا رسول اللہ امر علی گلی شویم تا ستا مصدق لما بین یدی من التورات تصدیق کو ان کے داغ کتاب یم چھ زمانہ مخ کرے چاغ تورات تے و مبشرن بے رسولین زیر ور کو ان کے ام پدا سے رسول سرا یاتی من بعد اسمو احمد شراب شما پسے رستو آلوم داغ احمد دے پدے کے رد قاضیانانو دے دانے چی جی مرزا غلام احمد قاضیانے ہوئی وہی زما پا پیغمبر ہے ثبوت تستا سو پا قرآن کے وعدہ ثبوت نشتا وایا احمد بر وزن افعل صیغہ دا اسم تفضیل دا احمد بر وزن افعل صیغہ دا اسم تفضیل دا پنجاب یو عالم سرا دا مرزا غلام احمد چیڑ شو مرزا غلام احمد و توی زما دا نبوت دلیل قرآن کشتا وے کم زے دے وے صورت صف کے وے کم سنگ دے ناغوی لکلی نبیلتی یاتی من بعد اسمہ احمد ما پسے با نبی علیہ السلام ہوئی وے نبی علیہ السلام نوئی سوک ہوئی عیسیٰ علیہ السلام اگورا نو آیا خود دا دروغ ہوئے اوزا چلو عیسیٰ علیہ السلام ہوئی یاتی من بعد اسمہ احمد داغ نام بابا احمدی احمد اوستا نام دا غلام احمد وہ تو بےمان تو غلام احمد احمد نے او بے مرگر تو اس بےمان کو غلام احمد نہ کہو اس کو دشمن احمد کہو. اللہ فرمائے فلما جاؤں بالبینات او الحمدللہ دے ملکے علماء دیوبند محنت کو او قاضیانہ نے اقلیت قرار کرل لیکن اس مصیبت دا جوڑ دے چپ کارڈونوں کے دا اگا خانہ چدا گئے خالی کڑا ختم اکڑا وہ دی لکھلو تب کہ عجت نیستے چیزا پہ اسلام میں کپ بل سے ماں دا قاضیانی میں کزا اسلام کے مک مسلمان ماں اگا خانے والا ختم کر اللہ فرمائے فلما جاؤں بالبینات ارکل چرول دی تخکار موجزات قالو هذا سحر مبین دیوے دا جادو دخکارا ومن اظلام سوک دیر ظالم دے من من دا غچانا افترال اللہ الكذب چھ جوڑی پالا درو وہو یدائل الاسلام حال دا چا غراب للشی اسلام تا واللہ لا دل قوم الظالمین اللہ توفیق دے داد نکی قوم ظالمانو تام یریدونا لیتفئو نور اللہ بی افواہم منگ با دا قرآن درس سنگ پریدو زمون پیو یو آیت باندے دیر تاوانو نشیوی نکھا دا اگا آیت تے چی دا دی آیت پسر باندے زما تیرا علاقہ کے قوم تا پیشی شوی واب التے د لغمان یو ملا او بدعتی ما چې کله کتاب لیکو ہیلے اسقات مروجہ علماء دیوبند کے نظر میں پائے کہ ما دا آیت لکھلو او ور سره می دا لکھلو چې یار لوگ اس آیت کے مصداق ہیں کیوں کہ توحید سنت ایک روشنی ہے اور اس کو یار لوگ مٹانا چاہتے ہیں لہذا یار لوگ اس آیت کے مصداق ہیں ناغا زما رسالہ آغا مولانا لگتو لورلا نو یو مڑے خخو مقبرکے جیب نے زما آغا رسالہ روخ کلا قوم تیدا سکڑا وی قوم او گو رہے دپلان کیے جسے مولا دے پنج پیرے او دا مردان علاقے نراغل رے او گو رہے ما تیدی کتاب کے کاپر ویلی دی اگی ہوتے لیکن نبی ویلی دیتا نا کہ ماتے کافر ویلی دی کہ ماتے دی کتاب کے کافر ویلی ویدا سے بہو کو یو درے سلور مشران ب مقرر کو آگا ملا پس بدا کتاب یو سو چھ بائی تا دی کتاب کی رشا دے پلان کی ملا تک کافر ویلی دی جرگا رالا جماعتا زما کتاب و سرو میں خدا خیر سے بیا سے چلوش آگا یو مشرماتی مولانا سے مونگ یو دو خبر تا سر کو بیا کو سبق وین وایا میں وایا وی پلان کی مولانا سے پرون پا دی رکے پا مقبر رکے ستا دا کتاب پیش کر دے او داغ دعوی دار چی دو ما تا پا دی کتاب کے کافر ویلی نکتا واقعی تا تا کافر ویلی چی مونگ غصر ٹنگی گنا او پتا باندے ناغا اتلو جرمانا او کتا و تا کافر نی ویلی نو ثبوتو خیا ما او خاندل ما وته میں اول خدا غی مولانا نو تپوسو کہ چ بھائی تو خود لغمان علاقے تے پ اردو س پوئے گے تسکول ویلے نہ دینو زما رسالہ اردو جب کیرا دل ابد اردو خوان را ولو کچرے ما داسی لکلی چی یعنی مدرس کافر دے اگر تب خلق مدرس وے کما واقعی دا سی لکلی چی یعنی مدرس کافر ہے نو ٹھیک دا او کما دا سی لکلی چی یار لوگ ان اس آیت کے مصداق ہیں نو یار لوگ دے چاہتے ہوئی اگر چی اشارہ زمون و باطل پرستو تھا وی ٹھیک شلو میں بالکل میں اگی چی لاڑ لو امے دتوائے چ پاگ دے منگ تا نہ کھاؤ کہ چتا تھے پکی کافر ویلی دی ناغو توئی یعنی دا آیت چ دلی کلے رے یعنی کہ دے نہ زمرادم کنا او گورا یریدون الیت پی کہ دے آیت نہ زمرادم ما لرالو یغو چ دے آیت نہ مراد زے ما میں اسے خبر جوڑ کڑا میں اس زما دا ودا دا بدل شوا چ دے پخپل پزان گواہی کی چ دے آیت نہ مراد زے ما نو تو آئے چاہ ملاوی جس تا پلار مو سر مراد دے یو تنا او کباس کئی را دے خوادیش تول جہان با پریدم خو قرآن دا پری خودو ندے پا یو یو آیت زمون پیشے شوی دی تا سا دا سپتا را دا سا دا لامدخ و خیرات ندے چی مون تا مبتا کی ملاو شوی دے پا دی زمون بدن دل شوی دے پا دی زمون کورونا دل شوی دی پا دی با دی مونگا دا شپیش پی پلس بجے د کورونو نشړلی شوی دا ہو ستیار انوڑے نہ دا قدر اگ چا سرے چے چا پتا وانی شوی ما تے او سڑی وے وے جی دے خز سر دا خاون مینا ولے ڈے رہی میں جواب دا دے یو چے دا اول نوالا دے نکاح د شپینا تر قبر پورے ہمیشہ دا پارا دا دے خاون تاوان پا دے خز باندی کی گی روزانہ روزانہ پا خز تاوان کی گی روزانہ اور پا کمشی چی تاوانو شی نو داغی قدر پیدا شی زکا زمون دا تبلیغ مشران وی چی کل تاسو دا اللہ لار کے زینو خرچخ پا لکوائے زکا جستا تاوانو شی نو تاسر بدا دے دعوت و تبلیغ قدر پیدا شی نو چی تا دا بل پا تمہنو تاسر بس قدر پیدا شی چی تا بل تا ویرا عشاب را کا دغا چلی لزما ما سر امدادو کا پیس تا سر بداغی سا قدر پیدا شی قدر خدا شی دننا پینز سلویخ کال مخ کے چار غلے تبا یو ٹانگا کے ٹکا غستا ازمونگا سی رزوا مرگری او خطل ٹانگے تا ما بستر غالے توا جولا پیادر روانو ما ٹانگی وال ما تا چابک دا سے دا سکو ویدی مرگر اسر اولی نراخی جی میں بس دا پیادا خوش آلے ما مرگر اتاوی دا اولی وی بس نیو خبر تی چی اولی اٹانگی والا آگا چابک پاگا دا گا کی خودو دا سے آگا کٹوٹے گونتا کی کی ارا کشو ما تاوی تا اولی نزیلکا ما تا غلی گونتی میں ما سر اٹکا نیشتا ناغوی سشی قسم پا اللہ کہ زہ ترغ ٹانگے لے چابک ور کم چے تمی خے جولے نے او خے جزر خیراتی وڑا ما مفت وڑا ما نو زے مفت وڑا ما خا اللہ اکبر اللہ فرمائے یریدونا لیطفئوا کم شی باندے پکم دین چے تاوانو شی ناغے کے وزن پیدائش ناغے قدر خلق سر پیدائش یریدونا لیطفئوا نور اللہ بے افائم دی غواڑی چې ملکی رنا دا اللہ پا خپل خلو سرام واللہو متمو نوری اللہ پورا کون که دے رنا خپل لرام ولو کرل کافرون اگر چې بدی گنی کافران رنا سوا دا توحید هو الذی ارسل رسولو بالہدا اللہ غزات تے چی ویلے گا پیغمبر خپل پا ہدایت سرام بالہدا بالقرآن ودین الحق او پا پورا دین سرام اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی خا ودین الحق او پا حق دین سرام لیظهرہو علی الدین کلی دید پارا چی غالبی کی اغلرا پا دیننو ٹولو باندے ولو کرے المشرکون اگر چی بدے گنی مشرکان سورت فتح و باس ہے پا گشتم پارا اتیش نمبر آیت سورۃ فتح سورۃ فتح کے آیت نمبر 28 اللہ فرمائے آیت نمبر 28 فتح هو الذي ارسل رسوله بالهدى الله غزا تے چراوی لے گلو پیغمبر خپل پیدایت سرا ودین الحق پدین پورا سرا لیظهره على الدين كله د پار د دے چ غالب کی دلرا پٹول دیننو وکفا بالله شهیدا او دلتی سوئی ولو کرہ المشرکون اگر چه بد گنی مشرکان اول تی وی وکفا باللہ شہیدا پورا دے اللہ گوام زکا مشرکین ویلیو وی مونگ دا پیغمبر او دا دین نمنو دا سر گوا نشتا نو ال تی وی تزکا وی چه وکفا باللہ شہیدا اللہ گوا دیکھنا او دل تی مشرکین و یہود دا ویلیو چه دا دین نشی چلے دے دا نشی غالب کے دے نہ اللہ وی ولو کرے المشرکون اللہ بے غالب کئی اگر کہ مشرکان بدگنی یا ایو الذین آمنو هل ادلکم علی تجارتین تنجیکم من عذاب الیم اے ایمان والو آیا او خیم تاسو تیو داس تجارت چھ بچ گئی تا تو لرد عذاب دردناک نام. تؤمنون باللہ, تؤمنون جملہ خبریہ دا او مراد تینا امر دے او دا دا انشاء یو قسم دے. تؤمنون جملہ خبریہ دا مراد تینا امر دے او دا دا انشاء یو قسم دے. حاصل دا چھ دا دا سے تجارت تے چھ دا پری خودو اڈو دینا. سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ وی مسلمانانو بوی کدا تجارت مونگ تا معلوم شو نو مونگ بمال او بجٹول دا دینا قربان کو. تؤمنونا باللہ, ایمان براوڑے پا اللہ و رسولی پر رسول داغا. و تجاہدونا فی سبیل اللہ, اور جہاد بکوائے پلار دا اللہ کے. بے اموالکم وانفسکم, پخپلو زانونو پمالونو, یا پمالونو خپلو سرا پزانونو خپلو سرا. ذالکم خیر لکم, دا کار غرد تاسو لرام. ان کنتم تعلمون, کتا سپوئے گئے. یو ایمان, دویم جہاد, دا زبردست تجارت تے. دا ملک بدقسمتی دادا چھ ملک جہاد نخو خی آو نخو خوال خوبیام گزارا بے کڑے وا. خو دا ملک بدقسمتی دادا چھ دا جہاد مادہ دا مسلمانان نا ختم الغواری او ختم کڑا. دا جہاد نم دا ملک نا دا وطن نا رکول غواری خا. او دا ملک اسلامی ملک دا دا علماء دیوبند پا جہادونو سر منگتاسو تا ملاو دے. اسم چھ دے ملک زاو تا ناسیو تازہ وینی پا دے تویشیوی دی دا مجاہدینو دا مسلمانانو دا علماء حق دا علماء دیوبند آغا وینی لاو چیشیوی ام ندی خواہ زکا زمان سر تا سر تا خیر دے. کل کد دے ملک نا جہاد نم رک شو بیا دا ملک پاتی کی گیم نا گورے پا دے تمام ہے چھ دا با پاتی شو. اللہ فرمائے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, دا کار غرد ہے تاسو لرا کتا سو پوئے گئے. یو سڑے ڈیر غصہ شو ما تا ہوئی پری دا بڑا مولیانو جہاد جہاد جہاد جہاد کوئے پخپل جہاد لنے دے ناسی ہے. نما وتے گور تا سادہ سڑے جہاد یواز دیتا نوئی زما مہربان چھ تا تور راوالا کاپیرو پسیوزا و سرونتی قلم کا. دا جہاد دیار لس اقسام دی. یو قسم جہاد دا دے چھ و جہاد ہم بھی جہادن کبیرا. قرآن بیان کا, دا خلقو دا عقید اصلاحو کا. خلقو نا خدے رک دے, خلقو تا خدے اخیا. خلق خدے نا پی جنی پا خلقو خدے او پی جن دام جہاد پریدا دا جہاد دے. ما یا لکوی ہوں میں قاری کسل تا جہاد ستا ہوئے ما تو چی دا چی سڑی وزیو کاپیر و سرو جنگی زما دا سی رومیالو میزا چیزو دا سی میزا چیزو. ما توی سنگ زو ما چی سنگ تو آغا سیزو کنا وینا کنو زبا لکور تالا چی میں کور تزن زم نو تبا ولی زی میں نبا زد ما نبا تزی زی چیزو جهاد. نو ما توی چر تا میزا سا خبرم چی چر تا تو آلتی زو کنا. نو ما توی چی وی دا بسڑی زان لخرچه مرچه نرالی میں خرچه دے پا ما شوا تا چی چر تزی ستا کری وزا لگو. جہاد پا معلوم پا کار دے واد پا دے نا. ما تیوری گا ذر آزم میں نکن دلا سمین میں ستا پلار با ما نلرش میں ٹک بدا دے زین زو قسم پالا کن زکور تا لڑا مونتا زچیز نا خواسان کار دے. بل تا دا جہاد وایا پا خپلا مکوا بل پن جہاد کا پھر کہو پخ پلا ڈکینا میں اس بزما استا پتوڑی تج کم شی تو جہاد میں سچ اگو زما اسکول کے پسند 87-88 کے تیرا علاقہ کے زما اسکول کی زمنگ یا مرگر را گیا تبلیغی ڈیر مالدار ہو. ماں تو مولانا سے میں ہوں ویدا ماسٹر صاحب کو ماں سلور میاش تو تیار کر دعا کوا میں خط میں اللہ دے قبول کی ماں سرا خاندل نما تو دے بلارشی میں آو دے دے دیر خلارشی دل بس چھٹی اور کم خدا اسکول پبلک دے سرکاری نہ دے. میں بل دا چ ماں سرا کتاب دے احسن الفتاوا اگی لکھ لی کم ملازم پ تنخواہ کار کئی او دے آگا کار پری دے او زینو دا دے تبلیغ نکی گی ما سر او سمجھتا زکا دے تنخواہ لی دا تنخواہ بیادتا آرامی گی نو ما توی دا اللہ لار کے میں دد 2000 روپے میاشتا میں سلور میاشتی دی 8000 جوڑے شوے آ میں تو کو ڈیر مالدار ہوں مسافر ما میں دا سلور زرا پما شوے سلور پتا شوے دل بدا 8000 روپے ور کو ما ہوتا ازبر د پدے سلور میاشت لے بول استاد نظم ما تعالی والا اجر رائے کی او دے بد اپنے لار کیو باسو ما تے بس ٹھیک شوے جی زب سبار اش مو سفر لانے دے راغلے خان جہاد آواز دیتا ہوئی دا اللہ لار کے وطل جہاد تھی خو پیسے بم لگے پلے بل گئے دا دا تبلیغ دا مشران حکم نے پلا خرچ بپ پل پزان کے پیسے بل گئے ہر ہکار بم نہ کہو چیو خواہ دا اللہ لار کیوں جو بل خواہ آرام خوڑل تو تیاری آگا سے بم نہ کہو کتاب ماں سر دے آپ زرگن مرگر و تما کھول رہے اس سمجھے انکاری نہیں ماں چه ده کم انسان آغا پا تنخواه کار کئی آغا غیر حاضره کئی آو ده تنخواه علی نو ده حرامه ده او ما تاسو تا مخ که میلو یو ملازم آغا ده دروغ میڈیکلو لیکو نو ٹک تا چه میڈیکل خو کاغذو میلاو شو خو ده ده تنخواه حرامه ده داده چه کمالی خواه اللہ فرمائے تؤمنون باللہ و رسوله و تجاہدون فی سبیل اللہ ایمان براڑے پاللہ و پرسول داغا و تو جائے دن بیا میں غالت تو میں لکا یو کارو کا میں زدت خیر دے داسے ہوکا ویسر اگا سڑے قرآن اگا میں زدت مہربانی ہوکا تلگ قربانی ورک تد دے سلور میاشتو دے تنخانا ابراو کا تو وائے چھ بس دازن غوارا مزد کا پبلک سکول لے نو بیا لڑشا نو ما تے داسے قتل ویسر داسے فضن شمکولے میں چل خدا لے دا خوچ پما تاراشی الب پتہ لگی دا خوچ مالی و بدنی قربانی دواڑا ورکو اللہ بما تا صحیح مجاہدین جوڑی اللہ فرمائے تؤمنون باللہ و رسول ایمان براڑے پالا باندے پر رسول داغ و تجاہدون فی سبیل اللہ جہاد بکوائے تاسو پلار دا اللہ کے بے اموالکم و انفسکم پمالون پلو سرا پزانون پلو سرا کتوس پما دا اعتراض کی ٹک دے پزے دے چوستا جی دا خو ٹک دے جتے جی ہاتھ کے قرآن بیانے منگتا ہو تو خم کار کا سب نے کہنا راتے دے کم دے نفرے ماں خطا سو طویل کم دے نفرم خطا سو روڑے خیری پی جنے خیری تاسو آگا خیری روڑے دے فرم خیری دا پیسو زکات تو زخ استاد نے زان پٹو من زگ جے خدا نے پٹے نہیں استاد نے مدان سے پٹ کما ہو تب مہربانی کہ تب ہم خیز ہے چے تو حکار کا سب نے کہن تے رقم دینا فرے ما خور تزے و خو چے تا سو اخر خیر لوڑے مالا اللہ نے تے پجون کے خلاص نصیب کی دا کار خبر دا ما تا سو تخپل ٹیشن وقت پہ وقت ولی دک زما زے دویم زیدارے چستاسو بچی ماں سر سبق ہوئی زیتے 30 روپے میں آش اخلما دونیم زر روپے آگا زمان جو آگا اخلما دا زمان زید تو لی دا شیطان دا لڑکی دا واچو لیچے تو خم دا 45 روز و 40 روز ہو اسے ناستے دا دنیا ٹک نکے نو کزنکو ما الحمدللہ زمان زیدے آگا در سلور زر روپے میں آش پیدا کئی آگا روڑی کتوے پسلور زر سکی گی نو چې نکی گی نو دا نور انتظام را لخده کئی که توی سنگه کئی نو دغسی کئی کنه چه تیر اوڑی از افرم خبر اخلاص را کل را تا سٹ کی ہوئی کل را تا بل سٹ کی ہوئی کل را تا بل سٹ کی ہوئی خدا ازمیخ تی پا انسان دا اللہ دا طرف نا اللہ فرمائے و تو جائے دونا پی سبیل اللہ او جہاد بکوائے تاسو پلار دا اللہ کے او زد از رد وی خاق خلکو تا دعاگانے کوم پر انم غالباً ما ویلیو چه زمون نا پس پسونو ملے لری دی پسونو او دا غزین و سردہ احساس تے چی مولی سے بد قرآن درس کئی او مزدوری نشی کولے او دا غزین افپل تاون را لیگی اللہ دے دا غ طولو کورو ندا خیر و برکاتو ندک کی عزب اولی خپشم خلق رو جما دے مومینا اک مومینا اگا گزارے والی اما کر پڑے رو پراتے دمرا و پگاڑو کے نہیں لکا من کرے دمرا قسم نہ رو جماعت بچا سر نہیں لکا من کر چے پا قسم نہ رو جماعتی او دا دا اللہ فضل احسان دے او دا چے کم مرگری تعاون کئی او کڑے دے اللہ دے آئی کورین دا خیر و برکاتو نہ ڈکی دا دین خود انکار کولے نشم خواہ اللہ فرمائے و تو جائے دونا پی سبیل اللہ بے اموالکم او جہاد بکوایا تاسو پلار دا اللہ کے پمالو نخ پلو وانفسکم پزانو نخ پلو اکتو ہے بچی دی دا اللہ دین کی ندی لگے دینی زما دا یو بچے تاسو ہی نے چی دا کم روز نا دا قرآن درس شورو دے دا جرنیٹر خدمت دا درس دا جوڑولو زے اللہ دے قبول کی دا دنا اللہ دے دا زوانے کے خیر و برکت واچے لگیا دے جرنیٹر بلوا مڑکوا مشین لگوا بندوا جرنیٹر بار اوباسا دن اوباسا دا زما استاسو پا شریک فرض دی دا یواز دا ملا ٹیکا ندا چی ملا با پخپلم کئی زامن بیم کئی و خلق با تماشا کئی ندا زما استاسو پا شریک کتاب دے پا شریک برده خدمت کو او دیتا وی جہاد و تو جاہدونا پی سبیل اللہ جہاد با کوای تاسو پا لاردان لاکے بے اموالکم پا مالون اخپلوم و انفسکم پزالون اخپلوم ذالکم خیر لکم دا کار غرد استاسو ان کنتم تعلمون کچر تاسو پوئے گئے او دا خو ار اخلکی سری ار سر کے خلی اور اخلکی جبئی سوک بسوئی سوک بسوئی کلوئی تا تا پتو لگی رکنا آمشر زی خور درس کے نخ کاری میں مشر نسی کشر سی میں تستا سو زامن دی درس کے اوخا نخلے و چشوا میں مشر نشتا ہوئے نا میں کشر یواز درس کے نا خزمت کی دا درس تو خای سودی پکی وایا یار اوی تاثر باس نکی میں نا کنا وایا بسم اللہ کوا تے تیراس کوا تا تا جواب ملائی گی انشاءاللہ من خود دقا وایو کنا چی دا یواز دا مولیانو ٹیکن پکاری چی دا ہر سڑی او یوزوی درس تناس وی نو چی دار سڑی او یوزوی رایشی سر خالی دلتی بے زیک ہے تاسو والا کہ زیک ہے چه دا هر سڑی یو یوزوی منزل راجی قسم پالا که جماعت که زی وشی سپونه بڑه کیگی زی با نکیگی خواه دا جاخه خودا غا زیروانه دا پلار درست نا زامن نا پلار جمع لراغل زامن نا دا لا دین ده قو انفسکم و علیکم نارا زانو سات اخپل بال بچه و تو جای دونا فی سبیل اللہ بی اموالکم و انفسکم او جہاد کوائے تاسو پلار دا اللہ کے بے اموالکم پا مالو نقبلو پا زالو نقبلو ذالکم خیر لکم دا کار غرد تاسو لرائن کنتم تعلمون کہ تاسو پوئے گئے یغفر لکم ذنوبکم بخنبو کی تاسو تا دا گناہون استاسو ویدخلکم جنات حدیث کے راضی لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبا تر اغ پورے بندہ ما تقرابت نشی حاصلول نزدیکت کا حاصلین پا نپلون باندے دیو جنا کوشش کوای نپل منس دا مپر دے زمائی ذتمندو اشراک شو نپلون شو تحجد شو ذکا حدیث کی راضی لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل ہمیشہ بنی آدم ماتا اللہ وی نزدیکی گی پا نفلو سرا دمر راتنا نزدیشی چی حتی احبہو تراغی چی دو سر مین شورو کا مخا اللہ فرمائے اغفر لکم ذنوبکم بخنبو کی تاسو سرا تاسو تا گناہ نستاس ویدخلکم جناتین داخل بکی تاسو جنتنو تا تجری من تات لنار بیگی بلان دی داغی نولے ومساکن طیبتن فی جنات آدنا او کورونا دو سے دو مزیدار پا باغنو دا میشوالی کے ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لوئے دا و اخرى تحبونا ولکم خصلت اخرى وتجارت اخرى واخرى تحبونا بل نعمت چخ خوایتا سواغا نصر من الله چاغ مدد دے طرف دالانا وفتح قریب او پتنز دے دا د نصرت او د فتح پمنس کے فرق او پی جنے زمون د تبلیغ علماء او عوام دا خبر کئی پلان کی سر نصرت ہو گئے یو نصرت تے یو فتح دا نصرت کیسے مانا د دی مرگری سرم لاتڑ کے د سر لار شے دعوت و تبلیغ چاہتا دعوت ور گئے نو چی دی لاڑل دے مرگری و سر نصرت کو نو الت ددی اگا نصرت پا پتح بدل شو چا سر چے خبر اکڑے متکلم اگا اللہ دا اللہ دا دین دا پارا تیار کو نو دا اگا دا تیارے دل پتح شوا او دا دی سڑی تلل او دا دور سر تلل دا نصرت شو دا نصرت پا نتیجہ کے فتح اللہ خامخاور کے یا لگے آڈے رکھو فتح خامخائی تو محنت کو دعوت و تبلیغ کار چلوا کل خوب اللہ سے کسان تیاری دا اللہ دے دین دا پارا خود تو خپل کار مپرے دا کنا اللہ فرمائے نو یو نصرت تے نصرت پا دشمن غلبا فتح منا چھ مال دا غنیمت تے نا مواغستے شی دے تو وی فتح نو نصرت سمانا زو تلاڑو مرگر لم دعوت پر کو او فتح دا چھ اغا مرگر موصول کو دے تا فتح وئی اللہ دے دے دین دا پارا غلبے او فتح دا مستاسو نصیب کی اللہ او اغا خلقو لا مشرانو لدے اللہ دا دوارو جانو خوش آلے ورکیں چشپا و رز دا دین پا غم کے لگیا دی او کار کی کم مشران دا دعوت و تبلیغ چشپا و رز لگیا دی محنت کئی ما بس کری زس شے ما زکر طول عمر قرآن بیان کم داغی خدمت تا نشم رسے دے او داغی دا خدمت نہ خبر ہے دروز خخ کل جامع چولی دا خوش چاپو رستر کی خلق تا دعوت و تبلیغ بیانو نہ کئی او دا شپی جامع بدل کی لیٹرینو نہ سپا کئی خوا دا خوش چاہتا پتی اغیتا پتی او گٹا پا دیکھے دا چھے دا شپی ملنگ او دروز بادشاہ ہے دروز بادشاہی دا خلق اللہ سر جڑا ول ادش پہ ملنگی دا اللہ اکبر او دا بکلی پریز دمر غٹ پریز چی پدے سر ڈے رہ کے امڑے شو ادشو موری سے گاڑی کے راغ ہے چکل جنازہ کے دا اعلان شو یو پکی اخلب خا رکھتے دا اعلان شو خدا مبخا جنازہ کے پاتے ہوا ہے کل چ جنازہ شو د شوی مولی سے برا روان شو گاڑی تختو پمنڈ منڈ رالم میں چ لاس ملاو کم لاس ملاو کو پلارے خبر کہ دا وی جی تاس لری کو وی دے خل کو تز بیان کو وی جی مون کو تاس دے راغختے چ قبر بو بیان دے خل کو تز بیان کو دے خبر تس حاجت چ دیدا کولا ولے مسلک حنفی چ تمیرات شو دے امام ابو حنیفہ مسلک والے کافر شو چھ پاتے ہیں جنازہ کیوں نہ وینو جنازہ ہونے شو سڑے کافر شدہ چاہی لی تھی دمرا غوسا مشران چھ کم پریس کئی کشران پا آغا خوانے دیتے لی مڑا مشران چھ دا شرک بدعاتو نا دا رسمون و رواجونو نا کم پریس کئی کشران پا آغا طرف لانے دیتے لی سڑیا زکن واغیل اللہ دمرا اچت مقامات ور کری خواب اللہ فرمائے نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین مشران پریز گورا تو تعاون لے گا سابت ٹرک خودی خوچے پکیے چٹ لکلی چے داد پلان کی خان دا طرف نا ویلر کوا زک دا ولے آگی وہی چے دا سڑے پر یا کارے کرا گے نو دا ٹرک نا چے لس ٹرک ہے تباشو گورا پاغم دا محنت کی چے دے دریا کارے نا بچ زکا چی دا یو ٹرک اوڑ دی چی لس ٹرک رو لی گی اور ریاکاری پا کرال دا تباشو نو آغل واپس لی گی چی آغا دا ریاکارین توب تائیب شی آغا کے اخلاص پیدا شی چی بس اللہ تا پتا دا نو چی دا ختم تولی گی دا ولی خبر یہ پریس کئی مشرانو تا پتا دا چی ریاکارین سر اعمال تباکی گی ختمی گی نو کوشش دا دے چھ پخپلم دریا کارے نے بچی اور بل رور مسلمانوں میں زان سر بچ کی تاسو سے خبر ہے اللہ فرمائے دا خوچ دا علماء پا حلقہ کے کینے تاسو تب پتو لگی چی سوئی سوئی الگواری سکو الگواری دا والا تاسو تب آوا متدا پتن لگی خواہ. اللہ فرمائے نصر من اللہ وفتن قریبا مدد تیر طرف دا اللہ فتن از دیرا و بشر المؤمنین او زیر ورکی ماندارو تا یا ایو اللذین آمنو کنو انصار اللہ یہ ایماندار ہو شیم داد کو ان کی دا دین دا اللہ انسوار دا زانا جوڑ کے کما کال عیسیٰ ابن مریم لکا چویلو عیسیٰ زوید مریم للحوادین خاص و ملگر اخبلو تا من انسواری الاللہ سوک دیما سر مدد کو ان کی پا دین دا اللہ کے یا الاللہ دا اللہ دا پارا یا الاللہ دنیز دے کے دو اللہ تا سوک دی چی ما سر مدد کی چی ما اللہ تلغنی نزدیکی نو سوک بم نزدیکی نو دا تبلیغ مشرانوی علماء سر جوڑو ساتے دا علماء بتاسو اللہ تا نزدیکی زکا آغیل چل ورزی دا نزدیکی دو اللہ فرمائے نو تا مون سر کچی کرے دا بخت ورہ قرآن لراشا قرآن با وورے مضبوط بشے عقیدہ با دے جختشی دا اللہ پا ذات دعوت و تبلیغ بزدکیں. حدیث کے راضی لکل نبی حواری و حواری الزبیر دا ہر پیغمبر حواریانی اور زما مرگرے حواری چدے دا حضرت زبیر دے ماشاءاللہ. بل حدیث دے دا ہر نبی امت کے حواریین دی اصحابی یہتدونا بسنتہ و یقتدونا بامرہ روان دی پس سنت دا پیغمبر او اقتدا کئی منی دا پیغمبر حکمنا کم چی اغا کڑی خواب. قال الحواریونا نحنو انصار اللہ آل عمران 250 کے دا مسئلہ 13 وخواب. قال الحواریون اس کا تا دا مانو کی چی ویل دو بیانو نو دا مانا چا کرے لاول خو ما تا تفسیرو خیا نا خو چی تا دیو مولانا سے پا درس کے دو بیان ناس تو اغیر خوشا لول قوم دو بیانو الک چی اغیر خوشا لے خو یا 100 روپے والا ورکا کنا نو قرآن کے دزان نہ مانا کے پدے خوشحال ہے. قال الحواری حواری دو بیان تنوی خا قال الحواریون او الخاصم الگروداغ نحنو انصار اللہ منگا مدد کو دے دین دا اللہ فآمنت طائفت من بنی اسرائیل نو ایمان روڑلو یوڑلے دے بنی اسرائیلونا وکفرت او کفر کبلے وکفرت طائفت نو کفر کبلے ڈلے نو فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا كَلَكْرَ الْمُنْغَا كَسَانْ چِمَانِ رَاوَلَي وَوْا عَلَىٰ عَدُوِهِمْ وَدُشْمَنَانُوا دَدِي فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ شُلَغِ غَالِبَ اللہ غلبہ علی ورگئی چھے پہ انسان کے دے جہاد پی سبیل اللہ مادہ پیدائش. سورت ختم شو سورت کے دعوت توحید زجر پا قول بلا عمل ترغیب جہاد تا یر پا مثال دا بنی اسرائیلو پا ترک دا جہاد بشارت پر آتلو دا نبی آخر زمان زجر منکرانو تو بشارت مجاہدینو تو ترغیب جہاد تا پا مثال دا حواریینو نو دادے سورت الجمعہ. سورت جمعہ مدینہ منورہ کے نازل دے او دا ترتیب پا لحاظ سر دوش پیتا دا نزول پا لحاظ سر یوسلس ربتے ما قبل سردار ما قبل کی ترغیب و جہاد تا دی صورت کی ترغیب اور کی انفاق فی سبیل اللہ تھا چو خلکو پلے پیسے ٹکیرا والے او دا اللہ پلار کے دا اللہ پ دینے الگوائے. بلدا چ ما قبل کے دا نبی دعوت طریقے وہ طریقے او خو دے دی صورت کی دویم نمبر آیت کے نصاب تعلیم خی چت تعلیم کے نستا نصاب بدائی. بلدا چ ما قبل کے دے سپون طریقوں کو دا پار د جہاد دی صورت کی دل تعلیم دے پروز دے جمعے ما قبل کے توحید و سب حسرا دی صورت کے ام پاگے لفظ سر بیانی گی ہو فصل مزار اثرا سمانا یو سب ہو سرا سب بہا یو سب ہو فصل مزار دعوت صورت ترغیب انفاق تو ذکر دے ذمہ وار دا عالمانو خلاصہ دا کل صورت دادا دعوت توحید صداقت دا رسول اللہ او زورنا اعراض کو ان کو تا اعلان دا مباحلے دویم رکو کی صلات جمعہ حکم پا تجارت دا پار دا انفاق پی سبیل اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پا امداد دنم دا اللہ چا مخاصو رحمتنو والدیم یسبحو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی وی اللہ لراغ سیدنا چی بردیو کتا الملک بادشاہ دے القدوس دیر پاک دے العزیز الحکیم ضرور دے اکمتن والا هو الذی باثا فی الامین رسولا اللہ دا سے ذاتے چی ویلے گو پا امیانو کے پیغمبر ننی رالو باطل پرس وی امیانو تا قرآن مخیخا ازمون نخپا پا دیدی وہی دی امیانو تا قرآن وائی خا امیانو تا قرآن وائی خا. او حال داری چی سورت جمعہ کی دا وہی چی قرآن راغل دا امیانو دا پار دے هو الذی باث فی الامین رسولا اللہ دا سے ذاتے چی ویلے گو پان پڑو کے رسول دا دی منم دا دی دا جنسنا دے بس کئی یو یتلو علیم آیاتی بیانی با پدی آیتون دا اللہ نو دا پیغمبر دا وارث سوک چه دعوه کی دا دعوت و تبلیغ اغی با اول نمبر زی مواری دا قرآن آیتون با خلکو تا بیانی دویم ویزکیهم پاکی با دے خلکو لرا دا غلط و عقایدونا درم ویعلموهم الکتاب تعلیم دا قرآن باور کئی سنورم والحکمت او دا سنت دا احادیثو خوا دا سلور زی مواری دا پیغمبر دا وارثانو شوی اس یہ وارث پزان نہ پوئی گی ناغ سر سکے سلور ذمہ وار ہے وارثانو. بیا فرمائے و ان کانو من قبل لفی ضلال مبین اگر چی دی وہ مخر دینا خام خا گمراہ کارک و آخری نہ میں لما الحقوب نور خلق رست دینا چن دی رسید لیا گیتا پمرتب کے وهو العزیز الحکیم دغا اللہ ضرور دے اکمتن والا. ابن سیاد نبی علیہ السلام تویلو چھے تا صرف رسول امیانوے تا صرف رسول دا امیانوے رسول کے امیانو تا جواب دارے چھے لفظ دا آخرین دلیل دے پدے چھے عجم و عرب و طولو تا پیغمبر دے نو آخرین نمراد سوک دی عرب کنا نو اعتراض دا ابن سیاد دفشو سمانا زل کسنگ چی امیانو تا رسول منو دا غسی مولیانو تا ام رسول ما دا مطلب شی لکه چی عجمو تا رسول ام نو عربو تا رسول ما و آخرین من هم که دکی تا اشاروا ذالک فضل اللہ یوتی میشا دا فضل دا اللہ دے اور کئی چال چو گوالی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ خاون دلو فضل دے مثل الذین حملوا التوراۃ دی آیت کے دا بے علم مولا مثال دا خرسر ور کرے دے چھے زمان پا علم دا قرآن ملنی نو ما تا خدے پا کوئی تا خرے خوا نو خلق راغے خپشو تو گو روی مولیانو تا خروی نو دا وطا ماوی لی دی که خدے وطا ویلی دی نو خو صرف دا خدے خبر را نقل کم تا تا دا الحمدللہ رب العالمین ماوی لی دی که خدے ویلی دی نو کتوائی چھے خدای وی دی خو چتی وای نو زین وای نو بیا خو منظم مکوا ته خبر او کې د خدای تعالی چې الله غ مولا ته خر وی چې عمل نه کین دی وای دا وګوره وای مولا نو ته خر وی الګه ما نه دی ویلی کور دی باز چا ویلی دی نو ما ته خدای وی ویره که خدای وی دی خو چتی وای نو ستانه منو نو خدای خدام ویلی دی او زیاده ته وای ما الحمدللہ رب العالمین مانزه تو درې ګال الحمدللہ رب العالمین وای وای ټیک د خدای ویلی دی خو چته وای زمون زم نکوم بیا وسکه عجیب خبره ده مونږ د خدای خبر را نقل کوو او پاغه تعالی کو صدر او تو له قاریګه تو خو عام سړی مولا خو یم نن بیا خامہ خاطر بل دا جستانو می خو سره نه دی لیکلې چې مثال دا پلان کی مولای سی نه نه الذین ویلی اغه مولیان چې غار سو کیا د یهودوی کاغه د نسوارا وی کاغه د مسلمانان وی کاغه د رستمی کاغه د مردانی کاغه د پنجابی الذین وی عام حکم خا الله فرمائے مثل الذین زکنو فقها لکی علماء دا قیدی لکی دا قواعدو چھے العبرتو لعموم اللفظ لا لخصوص المورد. دا قرآن آیتونا عام دی دا ارچہ تا شامل دی. خر بے وقو پا دیر دے خوبار دیر زیادوڑی خوا بے عمل مولا ندے دا تار سوائے دے سوئی نخوا پکی گی نخوا آزما غندی چھے جب ایسا ٹکی نخدے دیتے ہو ساتا نو ما تا پتا رضا کار سڑی تے زان معلومی چھے زمان غن تیرے جب نیر وقت سٹک جوڑ کری خلکو لے رائے چھے او چھے کلا عمل نی اللہ رے زمانگا عمل نصیب کی. عمل نہ مطلب دا چھے خدا یو سوی ملا بل سکے پیغمبر یو سوی ملا بل سکے خدا یو سوی دے دا خلکو خوخہ کئی پیغمبر یو سوی دے دا خلکو خوخہ کئی. نو مثال دا خرس رورکا خر بے وکو پا دیر دے خوبار دیر زیادوری خواہ بل دا چی اکثر دی وگی باطل پرس ملا مڑی گی نا دے ار وقت وگی خوی بیگامیم نلکھوڑا لیا ار وقت وگی خوا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسفار جمع دا صفر دا لوئی کتاب توئی لکا تورات پینز اسفارو یہود پی عمل نو بلکہ غیدری قسم لوئے کڑوی یہودیانو یو منگا ملیانیو قلوبنا غلفو ستا علم تو مجت نشتا اسم وی زمان ستا علم تاڑو اجت نشتا ستا دا پکی منگا نشمارو خوا ویڈی رخا دا نو آغید آیا ولوی کڑو وقالو قلوبنا غلفن اغا ملیانو دا یہودو نسوارا ہوئے زمانگا دا علم چاٹیو لا نحتاجو الہ علمیک تا علم تو مجت نشتا دوے ملوی دا کرے و نحنو ابنا اللہ منگا دا خدے دوستانیو و احباؤو منگا دا خدے دا پیغمبرانو زامنیو و احباؤو دا خدے دوستانیو درے ملوی کرے و ویزا منگا دا خالی روسی دا دا برکت تا او تد آغے بدیوے تد جمعے سپائی بیانے دا جمعے برکتو نوائے نہ نہ زمون گھر وس چھو دا ڈیرا بختور ودا خالی دا درے قسم لوئے آگی کڑے مثل الذین حملوا التوراۃ مثال دائیں کسانو چور کریشے دا زمواری دا تورات ثم لم یحملوا بیا زمواری نہ دادا کڑے نو کا مثل الحمار یحمل اسفارا پشان دا حال دا خر دے چھ پرتکی کتابنا. شیخ مرحوم بوے انسان چی انسانی اگر خپل زیمواری پی جنی چی زمان زیمواری صدا یاو کال پیخور کے اجلاسو ملیان راغلیو نو شیخ مرحوم یاو لوگوں نے بیانو کو بے زیمواری دا علماء بیان کرا نو چلا اجلاس شورو شوے نو یاو مولانا دا سی اولارو ستن تیدالا سرم کرو دا سی اولارو اولارو نازم وی جی دا شورا مر اجلاس شورو کو شیخ مرحوم دلتے او خر اولار دے چدا کینی نو بیا با شورو کو خوا دا چا مجالو جا غطا برکت لے زکا شیخ سیب بچے ہوئے چدا خر دے نو بیا با ثابتو لهم شوا یو سڑی و توی جدا خو میل مانو و گورا پلانے وینا دیکھ پل زیمواری نا پی جنی اچھے سوخ پل زیمواری نا پی جنی زما دلیل صورت جمع دے از صورت جمع کی اللہ غطا خر ویلی دی ما دا اللہ خبر دا توکڑا کدے دا اللہ پا خبر خبکی گی پا مخیخا اگا با پاکی خبری کولی لندے لندے ما دا خدای خبر دا توکڑا زکر سور جمع کی وئی چھے کم ملاق پل زیمواری نا پی جنی دا دا دا خر سا پرخ نشتا ان کا یو فرقی چھے دا خر پی سلور دی دا دا دو دی خوا دا غا فرق شتا. اللہ فرمائے احملو اسفارا چھے پور تکے کتابونا بیسا مثل القوم اللذین کذبو بی آیات اللہ بد دے مثال دا قوم چھے درو جنگنی آیتون دا اللہ واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ ہدایت نکی قوم ظالمانو تا. مخ کی صورتونو کی تاسو لستی دی مسلہو کا مسل الکلب دا باطل پرس ملا مثال دا سپی سر ور کڑے ہوگا. قل یا ایو الذین ہادو ان زعمتم انکم اولیاء للہ وایا اے یہودیانو کچر تاسو دعوی کوئے چی یقیناً تاسو دوستان یا دا اللہ ادا نوری دشمنان دی من دون الناس ما سوا دا نور خلقنا، نو بیا خو یو کار نہ کوئے چی دے دوست سر سمدستی ملاو شے فتمنو الموت مرگو غوارے چی دا اللہ دوستان یا چی خدا سر زر ملاو شے ان کنتم صادقین کچر تاسو رشتینی ہے نو فعند اللہ للاولیاء کرامتن، نو چی اللہ للر شے نور بمیزت من شے. بقرہ سلور نبی کے دا مسئلہ تیروا، لیکن اللہ وی ولایت منو نو بدن نغوالی دی مرگ اچھرے ولی بما قدمت ہے دیم پوجد آگیا مجنو چی مخی لے گی دی لا سنو دا دی، واللہ علیم بزوالیمین اللہ پو دے پزالیمانو. قل ان الموت الذی تفرون منو فإنو ملاقیکما اللہ اکبر قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكما تو آیا یقینا غمر کی تاسو تختکو دا غنا یقینا استاسو مخل راتلن کرے ثم تردون الى عالم الغيب بیا بو گردولی شیا غزاتا چه پود پپٹو وشاد پخکارا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ خبر بدر کی تاسلا پاگ ملنو چی تاسو کوئے. یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فسعوا الى ذکر اللہ اذا نودی للصلاة ندا ستوئی دا ندا نا مراد اگا اذان دے کم چی دا خطبے دا پارا امام پا منبر کینی اولیش. حدیث کے راضی چه دا پیغمبر او دا ابو بکر او دا عمر پا زمانه که دا جمعه اذان با پا اغا وقت که ده چه کل با امام دا خطبه دا پارا منبر بانده که ناس، بیا چه کل دا حضرت عثمان زمانه رالا دا جمعه منس کون کی زیاد شول نو بیا دا مناره بانگ شورو شو او ده توی سنت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. او ده تا ننانی مجتہدین دا رضان نے چی مجتہدین جوڑ کری دی دیو تا عثمانی بیدت وی خواہ دے دویم بانگتا، اور انشاءاللہ دا پدے تفسیر کول غوارم لگا. خطبہ کی پینز خبری سنت تی دے جمعے پرواز، یو دا اللہ حمد، دویم درود شریف، دریم نصیحت، سلورم دعا، اور پینزم پولاڑا خطبہ ویل. غالباً بشر بن مروان پناستی اوزل خطبہ لستا، یو صحابی و تمخامخ پاسد وی انظر حاز الخبیث یخطب قائدن، دے پلی تو گو روی دی پناستی خطبہ وی سنت طریقہ خو پولا روا او تو گو روی دی پناستی وی صحابہ یری دلن مخامخ بے پی رد کو امون خو یریگو نو منگا یریگو ما ردو نم کو خوا. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ وی چی خطبہ دا مانزن اول ویل واجب دا، بلدا چی خطبہ پا ولار ویل پکار دی، بلدا چی خطبہ پا پختو کے ویل بدعت تیخا، دیارانو کڑی گور تا وار پا وار دی نن با کبر تاسی عبدالستار جی دا غنم دا وربشو ندو سیرا سر سایه چی نکی یرا خطبہ رے ٹو لکڑا لتی رو بے رکھا دا سنت طریقے نہ رکھا واڑا والا بلخوا دے یوڑا دا زمونگا مولیانو پخوا نن مرگری خبر کولا اے پخوا با طالبانو چے اتن کو یو مولاو تو قارے دا لخت ہے پسر آوازے زما جماعت کے باتن نہ کوائے خیر ویا طالبان ضرور شو مولا چے کور تلنو آگی چٹا کے شورو کرے اتن شورو کرے اگر مولا رو رو غل غل راگو چی سوری کے تماشا اکڑا نوی ویوی قتل نوی چی ہو ہو ما خوی چی زبا دی منی کم خدا خو پیغمبر را غل دی اتن تا تماشا لا دم را دروغ جن علکا اتن تا پیغمبر تماشا لرازی داستا ایمان دے پیغمبر دم را بیزتی چی ہو سڑے کی اگر مولا کی دیش دا وجہ دا د جمعه پر از تجارت اغستل خرسول مسئله داره چه د دویم اذان نه بعد حرام دی خواه خودبه تا چه دا کم بانگوه لیش دا دی نروس تو حرام دی غره خود داره چه دا اول اذان سرسری جمعه ترش او که دغه سره را نشي نو بیا غوړې د دویم اذان نرستو چې د خطبه کم اذان د دې نرستو اغستل خرڅولو دا حرام دي. خطبه په دا جمعه په چا نشته په دې ځان پوهه د جمعه موس په چا نشته دا مسله جوختل ده په زنانه باندې د جمعه موس نشته بل دا چې یو انسان مریض ده پاغم نشته یو سړی مسافر ده پاغم جمعه نشته مثلا پیښور تلاړي پتاشته نه د جمعه موس کوو دې کنه خیر ده خو پتاشته نه ځکه ته مسافر یې ادا مسافری نه غواړي چې ته چار غولې تلار شې ته زه مسافر یم دا اوپر د غیر مقلدین وی چې نه مل لاړ بس ته مسافر یې مطلب دا چې چار غولې تلارې بیا پتا ر جمعې مون نشتا شاباسي وای نه نه د مسافت ته پارا اتسلويخ ملا دا شرط ده 48 میل کا اوس راشه د جمعې پرد رکاتونه سور دی پدې کې لوی غوبل دې تروسه پورې دا غوبل روان دی تروس ډیر مشران بر توخیم چې اغي نه دی پوا او ډیر بد توخیم چې اوس ما غي احتیاطي سلور رکات کوي د جمعې نړوان دي سلور رکات سنت دي دا د اوکړل پختو کې راته وایما بیا د ورکات پرس په امام پسې د جمعې دي اوکړل اوس دا غي نروستو به سور رکات کوي سنت دا یو غوبل دی په دې ملک او د دې جواب ما خپل کتاب نور الفتاوی کې لیکل دي نو اوس راشه د جمعې نه بعد برکات فرد امام سره داغه نه بعد د سنت مبارکې د امام ابو حنیفه قول او مسلک دارې چې سلور رکات سنت دي او د امام ابو یوسف قول دارې چې شپږ دي باقی د شپږو نه علاوه احتیاطي سلور رکات کول دا من غلط خبر را پدی باندې به با عمل بالکل نه کوي نو مسله جخت از نه کوي د جمعې پر از پس د فرض د دو رکاتو نه کچا سلور رکات او کړو می ټیکو کړو کش پګیو کو نو می ډېر خپل کار وکاو یو مسلک د امام ابو حنیفه ده او دا بل مسلک د امام ابو یوسف ته نو کته مان ته پوزو کی استادی ته نو زما عمل اکثر پشپګو روان ده ز شپک کو مخه ابن عمر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان معلقان فی اعناق المؤذنین یو دو خصلتون دی دو عملون دی دا برا ویزان دی پسٹ دنبان گوئن کی کے مؤذنین للمسلمین سیامهم و صلاتهم روجی دی منزون دی مشکات وش پیتا کے ہیں سو مطلب دا دے با اللہ دیلا دیر اجر ور گئی آزان دا باب تفعیل نا اسم مصدر دے آزان باب تفعیل سے اسم مصدر ہے لکا دا ودعنا الوداع دا سلمنا السلام کلمنا الکلام شرعی تعریف دا آزان دا دے الاعلامو بے الفاظ مخصوصتن فی اوقات المخصوصت لإحضار الناس للصلاة سمانا اعلان کول پا الفاظو خاصو سرا پا اوقاتو خاصو کے دا پارا دا خبرولو دا خلقو دا پارا دا مانزو پا دیکی دا للصلاة المفروضا کے دا عیدین دا پارا کسوف د پارا استسقا د پارا اذان منع دے لسولات زکو ویخا اللہ فرمائے اذا نودیا لسولات او دے لام دمر کمالو کو چه دا اختر د مانزه د پارے بانگ ختم کو چی نشتے نور چه تن درونی سی آغی د پار بانگ نشتا دے استسقا د مانزه د پار بانگ نشتا اللہ اکبر نو پا بانکی مونگ سوائیو حی علی الفلاح حی علی الصلاح راشے زید کامیاب ہے تا راشے زید مانزتا دل تے بتا ستا نجات ملائیو گی طارق جمیل سے بوئی زما پلار سپیس آتلے ہو او داغ نمو جے کی زما پلار وہ اسپیس آتلے ہو داغ سپی نمو جے کی آگتا یورس کاسا کی پہ ڈوڑے وے خوڑلے زما پلار ورتے ہوئی جے کی ناگ فورن کاسا پری خودا اور آ گئے سپو شو پدی خبر آ طارق جمیل صاحب وہی زما پلار یہ اسپیس آتلے ہو داغ نمو جے کی یورز وہ تخت مزے پپیو کے ڈوڑے ماں تکڑا ہو گئے وہ تکے خودا نچے سنگ ہے کی خدا گتے ادبن وڑے کھوڑے زما پلار کٹ کے کی نہ ستے جے کی ناگا آگا کاسب پری خود اور آل او موتا تسوی حی آل السولا حی آل الفلا او منگا نرازو کنا نو جے کی خشک منگا خش خلقوی دا تبلیغ مشران سختی نا کئی منا سوک چی منزل نرازی سپی خودتے جوڑ کرلا نور سے چل کے وسرا او گورا پا کب ترز ماندے تارک جمیل صاحب دعوت ورکو خلقو لا چھو خلقو دا اللہ دا طرف نتاسو تیلانو شو چھے حی آل السولا اگر سپے دا جے کی پاواز دا مالک پاواز ما تا ڈوڑے پریدی کاسا پریدی اور آمنڈا کئی چھے مالک سوئی او ما اتا تا اگر حقیقی مالک معزن لگیا دے اور اعلان کئی چھے حی آل السولا منزل راشے حی آل الفلا او منگ منزل راشنو جے کی سپے خشو اکا منگ اتا سو اللہ دے دا تبلیغ مشران جوندی لری چیتا کسی منگتے نہ استفادے کو خواہ اللہ فرمائے یا ایو الذین آمنو اے ایمان والا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ من یوم الجمعہ کے من دے زاد ادا من بیانی شو من یوم الجمعہ بیان دے زاد خواہ او دا اذان مقام زورا یو مقام دے الت شورو کرے اذان ثانی اذان ثانی گورے اگے تو چ دا کم منگ دو لسنی میں بجے وایو دے جمعے پر ڈمبے دا دی تنارو اخکاری نن سبا غیر مقلدین تدا سر کو فرق کاری ان نہ اسم کے دن نہ ماند شرط پرتدا دی وجے نہ ان خبر یہ فیروڑا اذا نودی علی الصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا فیروڑا فسعوا الى ذکر اللہ ورمنڈک کتاب دا اللہ تا ذکر اللہ اذان شو قرآن با بیانی گی ورمنڈک احسن الکلام پینزم جلد صفحہ 410 کے شیخ در رستم لکلی دی چه دے دویم اذان تا بدعت ویل دا ناروا دی خواہ دے تب بدعت نوائی خواہ او غیر مقلدین و تا بدعت وی دا خطبے نا دا مخ کے دا خطبے دا اذان نا کم مخ کے اذان چی کی تب وی چه کم غیر مقلدینو فتاوی ستاریہ جلد نمبر 3 مولانا عبدالستار غیر مقلد پینزہ تیا صفحہ کی دغی بانگ تا بیدت ویلے رہے مولوی عبید اللہ مولوی عبدالرحمن فتاوی ستاریہ دریم جل ہوا تیا کی وہ تا بیدت ویلے رہے فتاوی علماء حدیث ما سر پرتدا جل نمبر 279 کی لکھی وہی چونکہ اذان ثانی دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سنتو او دے تا سنت تا خلفاء وائی او سنت قولی دا پیغمبر ہم دے لکا حدیث علیکم بے سنتی و سنت الخلفاء راشدین عجیب دادا یو غیر مقلد و تا سنت وی بل و تا بیدت وی قلوبهم شتا دی پخپلو کی جوڑ ندی آیت کے دا ذکر نا مراد خطبہ دا ہم دا وجہ دا خطبہ پختو کے یا پا بل جب غیر عربے کے نویل دا پکار دی بلکہ ویلی بدعت تے خواہ پا پختو جب کی فسعو الى ذکر اللہ حسن بصری وی رحمہ اللہ سعی بالقلب و نیت زرکے دا اتڑا چی زبک خیری دا جمعی منسکوم، نیت دا اوکا چی زبک خیری دا جمعی منسکوم. قرآن امیلو وذکر اللہ کثیرن یا ایو اللذین آمنو اذا نودی علی الصلاة من یوم الجمعہ، اے ایمان والاو کلا چی آوازو شی آوازو کلی شیر پارد مانزو در روز دا جمعی نام، نفس او الى ذکر اللہ، زرزان رسو اے کتاب دا اللہ تا وزر البیع، پریک دے خرسولا جی تے خرسے ننو خلق بسوالی، نو کتا خرسول پری خودل ناغا نور خلق بم جمعی لرائش، نو چی تا خرسول نپری دن آغی دیم دان سر اترل الگا دا جمعی روز دا گوری سنی دا وقت اگور ناغیم جمعات ترالو، اچی سی